Alright. Hát éppen itt vagyok a mi a csodája, ahol az asszisztus eszik az elsőt, Ata? Beálltam, bébétálni valahogy. Ha itt állok, igen. Na, mit tudok neki? Eszik? Mondtam, hogy eszik. Eszik. Aha. Hát én nekem az esőben nincs szerencsém. Mindig akkor esik, mikor megyek haza. De csak addig esik, mikor... Mikor... Apa azt mondja, hogy igen, igen, igen, kabátod. Dehogy kell. Állok a fár. Minek mondod ilyen hülyeséget? Hogy? Azt mondod, már megállnál. Mondom, ilyen ború, ilyen... Azt mondod, már megállnál. Hát igen, de meg is állszok. Hát... Nagy haszom. Hát igen, mikor én azt mondom, hogy bár megállnak, akkor megállnak. Na mindegy. Majd most már nem esik. Most már nem esik annyira, most mentem megint egy házzá tovább. Majd így lassan. Az autóval bírok vinni kabátot. Dehogy kell, van nekem pruszlikom is. Azt most fővettem a derekamról. Ha majd átmén fölöttem, de ha csak most meg nem állott, ahol én vagyok. Az jó megállni. Sajnálok, ha megálló. Nem kell engemet sajnálni, jó lesz. De hogy nem, aztán kivel beszélgetek? Ja, hát nem tudom. Ha lebetegszek. Azért még most is csinálják a dolgokat. Ki? Hát itt a vasútnál azokat a nagy prikolicákat rakják, vagy a nagy teherautókat rakják. Hát rakják gibosz az anyjukat. Ja. Na jó van, úgy nézem megállt. Na, megyek akkor most már. Na, sziasztok! Na, sziasztok.